นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะมัชฌิมนิกายว่าด้วยเรื่องของสัจจกนิคนนาถบุตรจุลสัจจกสูตรมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่กุฏาคารศาลาในป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีก็ในสมัยนั้นสัจจกนิครนนาถบุตรอาศัยอยู่ในกรุงเวสาลีซึ่งเป็นนักโต้วาทะพูดยกตนว่าเป็นบัณฑิตชนจำนวนมากก็ยกย่องว่าเป็นผู้มีลัทธิดีเขากล่าวปราศัยในที่ชุมชนในกรุงเวสาลีอย่างนี้ว่าไม่ว่าจะเป็นสมณะหรือพราหมณ์ผู้เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นคณาจารย์ผู้ปฏิญญาตนว่าเป็นอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อโต้ตอบวาทะกับเราแล้วจะไม่พึงประมาไม่สะทกสะท้านไม่หวั่นไหวไม่มีเหงื่อไหลจากรักแร้เราไม่เห็นเลยแม้แต่คนเดียวถ้าเราจะโต้ตอบวาทะกับต้นเสาที่ไม่มีจิตไม่มีใจแม้ต้นเสานั้นโต้ตอบวาทะกับเราก็ต้องประมาสะทกสะท้านหวั่นไหวไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงมนุษย์เลยดังนี้ก็ในสมัยนั้นเป็นเวลาเช้าท่านพระอัสสชิก็ครองสบงถือบาทและจีวรก็ไปบิณฑบาตในเมืองเวสาลีสัจจกนิครนนาถบุตรที่เดินเที่ยวอยู่ในกรุงเวสาลีนั้นได้เห็นท่านพระอัสสชิเดินอยู่แต่ไกลจึงเข้าไปหาได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วก็ยืนอยู่ในที่สมควรข้างหนึ่งได้ถามท่านพระอัสสชิว่าท่านอัสสชิพระสมณโคดมแนะนำพวกสาวกอย่างไรและคำสั่งสอนของพระสมณโคดมที่เป็นไปในพวกสาวกโดยส่วนมากเป็นอย่างไรท่านพระอัสสชิตอบในที่นั้นว่าอคิเวสนะพระผู้มีพระภาคทรงแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้และคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคก็เป็นไปในสาวกทั้งหลายโดยส่วนมากเป็นอย่างนี้ว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงรูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้พระผู้มีพระภาคทรงแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้และคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคที่เป็นไปในสาวกทั้งหลายโดยส่วนมากเป็นอย่างนี้แลสัจจกนิครนนาตบุตรที่นามสกุลอคิเวสนะได้กล่าวกับท่านพระอัสสชิอย่างนี้ว่าท่านอัสสชิข้าพเจ้าได้ฟังว่าพระสมณะโคดมมีวาทะอย่างนี้ชื่อว่าฟังเรื่องที่ผิดทำอย่างไรข้าพเจ้าจึงจะพบพระสมณะโคดมนั้นและสนทนากันสักครั้งทำอย่างไรข้าพเจ้าจึงจะปลดเปลื้องพระสมณโคดมจากความเห็นที่เลวทรามนั้นเสียได้ก็ในสมัยนั้นแลเจ้าลิชวีประมาณ500องค์ประชุมกันอยู่ณที่หอประชุมด้วยกรณียกิจบางอย่างครั้นนั้นสัจจกนิครนนาถบุตรนามสกุลอคิเวสนะได้เข้าไปหาเจ้าลิชวีเหล่านั้นและได้กล่าวกับเธอทั้งหลายอย่างนี้ว่า ขอท่านเจ้าลิชวีทั้งหลายจงไปด้วยกันขอเจ้าลิชวีทั้งหลายจงไปด้วยกันวันนี้ข้าพเจ้าจะสนทนากับพระสัมมาสัมโคดมถ้าพระสัมมาสัมโคดมจะยืนยันตามคำที่พระอัสสชิซึ่งเป็นพระสาวกรูปหนึ่งที่มีชื่อเสียงยืนยันแล้วแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็จะฉุดกระชากลากพระสัมมาสัมโคดมไปด้วยถ้อยคำต่อคำให้เป็นเหมือนบุรุษที่กำลังจับแกะที่มีขนยาวที่ขนแล้วฉุดกระชากลากไปมาฉะนั้นหรือทำให้เป็นเหมือนคนงานในโรงสุราซึ่งกำลังวางเสื่อลำแพนสำหรับรองแป้งสุราพื้นใหญ่ในห้วงน้ำลึกแล้วจับที่มุมลากฟาดไปฟาดมาฉะนั้นข้าพเจ้าจะสลัดฟัดฟาดพระสัมมาโคดมด้วยถ้อยคำต่อคำทำให้เป็นเหมือนบุรุษผู้มีกำลังซึ่งเป็นนักเลงจับถ้วยที่หูแล้วฟาดฟัดไปมาฉะนั้นข้าพเจ้าจะเล่นงานพระสัมมาโคดมให้เหมือนนักกีฬาเล่นกีฬาชักป่านให้เป็นเหมือนช้างที่มีวัยล่วง60ปีลงสู่สระโบกกรณีที่มีน้ำลึกแล้วเล่นกีฬาชักป่านฉะนั้นขอเจ้าลิชวีทั้งหลายจงไปด้วยกันขอเจ้าลิชวีทั้งหลายจงไปด้วยกันวันนี้ข้าพเจ้าจะสนทนากับพระสัมมาโคดมดังนี้บรรดาเจ้าลิชวีเหล่านั้นบางพวกก็กล่าวว่าพระสัมมาโคดมจะกล่าวแย้งถ้อยคำของท่านสัจจกะได้อย่างไรที่แท้ท่านสัจจกะกลับจะกล่าวแย้งถ้อยคำของพระสัมมาโคดมเจ้าลิชวีบางพวกก็กล่าวว่าท่านสัจจกะเป็นอะไรจึงกล่าวแย้งพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคได้ที่แท้พระผู้มีพระภาคกลับจะกล่าวแย้งถ้อยคำของท่านสัจจกะครั้งนั้นสัจจกะนิครนนาถบุตรที่มีเจ้าลิชวี500ห้อมล้อมอยู่ได้ไปสู่วิหารในป่ามหาวันก็ในสมัยนั้นมีภิกษุจำนวนมากกำลังเดินจงกรมอยู่ณที่กลางแจ้งเพราะนั้นสัจจกะนิครนจึงได้เข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นแล้วถามว่าพระสัมมาโคดมอยู่ที่ไหนเหล่าภิกษุเหล่านั้นตอบว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปในป่ามหาวันพักอยู่ที่โคนไม้แห่งหนึ่งลำดับนั้นสัจจกะนิครนนาถบุตรพร้อมด้วยเจ้าลิชวี500นั้นเข้าไปสู่ป่ามหาวันถึงที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ได้ทูลสนทนาพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วจึงนั่งณที่สมควรข้างหนึ่งแม้เจ้าลิชวีเหล่านั้นบางพวกอภิวาทแล้วบางพวกทูลแจ้งชื่อและโคตรของตนบางพวกประนมมือบางพวกทูลปราศัยบางพวกก็นิ่งอยู่พวกเธอทั้งหลายเหล่านั้นก็นั่งนะที่สมควรข้างหนึ่งสัจจกะนิครนนาถบุตรครั้นนั้นแล้วก็ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าขอถามท่านพระโคดมสักหน่อยหนึ่งถ้าท่านพระโคดมจะเปิดโอกาสที่จะตอบปัญหาแก่ข้าพเจ้าอคิเวสนะท่านประสงค์จะถามปัญหาใดก็ถามเถิดท่านพระสัมมาโคดมแนะนำพวกสาวกอย่างไรคำสอนของท่านพระสัมมาโคดมที่เป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากเป็นอย่างไรอคิเวสนะเราแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้และคำสั่งสอนของเราที่เป็นไปในสาวกทั้งหลายโดยส่วนมากเป็นอย่างนี้ว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงรูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนอกิเวสนะเราแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้และคำสั่งสอนของเราเป็นไปในสาวกทั้งหลาย ส่วนมากเป็นอย่างนี้แหละท่านพระกดมข้าพเจ้าขอแสดงอุปมาถวายท่านอคิเวสนะขอท่านจงพูดเถิดท่านพระกดมพืชพันไม้เหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เจริญถึงความงอกงามไพบูลย์พืชพันไม้เหล่านั้นทั้งหมดต้องอาศัยแผ่นดินอยู่ในแผ่นดินจึงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้หรือการงานอย่างใดอย่างหนึ่งที่บุคคลต้องทำด้วยกำลังการงานเหล่านั้นทั้งหมดบุคคลต้องอาศัยแผ่นดินต้องอยู่บนแผ่นดินจึงทำได้แม้ฉันใดบุรุษบุคคลก็ฉันนั้นเหมือนกันมีรูปเป็นตัวตนมีเวทนาเป็นตัวตนมีสัญญาเป็นตัวตนมีสังขารเป็นตัวตนมีวิญญาณเป็นตัวตนต้องดำรงอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณจึงจะประสบบุญหรือบาปได้อคิเวสนะถ้าท่านกล่าวอย่างนี้ว่ารูปเป็นตัวตนของเราเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นตัวตนของเราอย่างนั้นหรือท่านพระคุดมข้าพเจ้ากล่าวอย่างนั้นจริงและหมู่ชนเป็นนั้นมากก็กล่าวอย่างนี้ว่ารูปเป็นตัวตนของเราเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นตัวตนของเราอคิเวสนะหมู่ชนเป็นนั้นมากจะช่วยอะไรท่านได้เชิญท่านยืนยันตามคำของท่านเถิดอคิเวสนะถ้าอย่างนั้นเราจะสอบถามท่านในข้อนี้ท่านเห็นควรอย่างไรก็จงกล่าวแก้อย่างนั้นอคิเวสนะท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรพระราชามหากษัตริย์ผู้ได้รับมุรธาพิเศษแล้วเช่นพระเจ้าประเสนที่โกศลหรือพระเจ้าอาชาศัตรูเป็นผู้ที่มีอำนาจจะฆ่าคนที่ควรฆ่าหรือริบสมบัติของคนที่ควรริบหรือเนรเทศคนที่ควรเนรเทศให้ออกจากอาณาจักรของพระองค์ไม่ใช่หรือถูกต้องแล้วท่านพระโคดมพระเจ้าประเสนที่โกศลหรือพระเจ้าอาชาศัตรูก็สามารถทำอย่างนั้นได้แม้แต่คณะปกครองเหล่านี้คือเจ้าวัชีเจ้ามัลละที่มีอำนาจที่จะฆ่าคนที่ควรฆ่าริบสมบัติของคนที่ควรริบหรือเนรเทศคนที่ควรเนรเทศในพระราชอาณาจักรของพระองค์พระราชามหากษัตริย์ผู้ที่ได้รับมุรธาพิเศษแล้วนั้นก็ต้องมีอำนาจแน่และควรจะมีอำนาจได้อคิเวสนะท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรข้อที่ท่านกล่าวว่ารูปเป็นตัวตนของเรานั้นท่านมีอำนาจในรูปนั้นหรือไม่ว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยหรือว่าอย่างไรเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสถามอย่างนี้แล้วสัจกะนิกรณนาตบุตรก็นิ่งเสียพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามกับสัจกะนิกรณเป็นครั้งที่สองว่าอคิเวสนะท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรข้อที่ท่านกล่าวว่ารูปเป็นตัวตนของเราดังนี้นั้นท่านมีอำนาจในรูปนั้นหรือว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนั้นเถิดอย่าได้เป็นอย่างนี้เลยอย่างนั้นหรือเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสถามอย่างนี้แล้วสัจกะนิกรณก็นิ่งเป็นครั้งที่สองพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับสัจกะนิกรณอีกครั้งหนึ่งว่าอคิเวสนะบัดนี้ท่านจงตอบไม่ใช่เวลาที่ท่านจะนิ่งผู้ใดถูกตถาคตถามปัญหาที่ชอบแก่เหตุถึงสามครั้งแล้วไม่ตอบศีรษะของผู้นั้นจะแตกเป็นเจ็ดเสียงในที่นั้นนั่นเองก็ในขณะนั้นยักษ์ชื่อวชิรปาณีถือตะบองเพชรมีไฟลุกโชติช่วงยืนอยู่ในอากาศเบื้องบนสัจกะนิกรณนาตบุตรยักษ์วชิรปาณีได้มีความคิดอย่างนี้ว่าหากสัจกะนิครณนาตบุตรผู้นี้ถูกพระผู้มีพระภาคตรัสถามปัญหาโดยชอบธรรมถึงสามครั้งแต่ไม่ยอมตอบเราจะทุบศีรษะของเขาให้แตกเป็นเจ็ดเสียงณที่นี้แลดังนี้ในที่นั้น มีเฉพาะพระผู้มีพระภาคกับสัจจกนิครนาถบุตรเท่านั้นที่มองเห็นยักษ์วชิระปาณีนั้นในทันใดนั้นสัจจกนิครนาถบุตรตกใจกลัวจนขนพองสยองกล้าวแสวงหาพระผู้มีพระภาคเป็นที่ต้านทานเป็นที่ป้องกันเป็นที่พึ่งได้กราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระกรมผู้เจริญขอจงถามปัญหาเถิดข้าพเจ้าจะตอบในบัดนี้อคิเวสนะท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรข้อที่ท่านกล่าวอย่างนี้ว่ารูปเป็นตัวตนของเราท่านมีอำนาจในรูปนั้นหรือว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนี้เลยอย่างนั้นหรือข้าแต่ท่านพระโคดมข้อนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าอคิเวชนะท่านจงคิดใคร่ครวญให้รอบคอบก่อนแล้วจึงตอบเถิดเพราะคำหลังกับคำก่อนของท่านไม่ตรงกันอคิเวชนะท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรข้อที่ท่านกล่าวว่าเวทนาเป็นตัวตนของเราท่านมีอำนาจในเวทนานั้นหรือว่าเวทนาของเราจงเป็นอย่างนั้นอย่าได้เป็นอย่างนี้เลยดังนี้หรือข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญข้อนั้นไม่เป็นอย่างนั้นอกิเวสนะท่านจงทำในใจให้รอบคอบก่อนแล้วจึงตอบเถิดเพราะคำหลังกับคำก่อนของท่านไม่ตรงกันอกิเวสนะท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรข้อที่ท่านกล่าวว่าสัญญาคือความหมายรู้ทั้งหลายเป็นตัวตนของเราก็ท่านมีอำนาจในความหมายรู้นั้นอย่างนี้หรือว่าสัญญาของเราจงเป็นอย่างนั้นเถิดอย่าได้เป็นอย่างนี้เลยอย่างนี้หรือข้าแต่ท่านพระครูผู้เจริญข้อนั้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นท่านอคิเวสนะท่านจงคิดใคร่ครวญมนสิการให้รอบคอบก่อนแล้วจึงตอบเถิดเพราะคำหลังกับคำก่อนของท่านไม่ตรงกันเอาล่ะอคิเวสนะท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรข้อที่ท่านกล่าวว่าสังขารทั้งหลายเป็นตัวตนของเราก็ท่านมีอำนาจในสังขารทั้งหลายเหล่านั้นหรือว่าสังขารทั้งหลายของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยดังนี้หรือข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญข้อนั้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นอกิเวสนะท่านจงทำในใจใคร่ครวญให้ดีก่อนแล้วจึงตอบเพราะคำหลังกับคำก่อนหรือคำก่อนกับคำหลังของท่านไม่ตรงกันอกิเวสนะท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรข้อที่ท่านกล่าวว่าวิญญาณเป็นตัวตนของเราท่านมีอำนาจในวิญญาณเหล่านั้นหรือว่าวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนั้นเถิดอย่าได้เป็นอย่างนี้เลยดังนี้หรือข้าแต่ท่านพระโคดมข้อนั้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นอกิเวสนะท่านจงทำในใจใคร่ครวญให้รอบคอบก่อนแล้วจึงตอบเพราะคำหลังกับคำก่อนหรือคำก่อนกับคำหลังของท่านไม่ตรงกันอกิเวสนะท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงท่านพระโคดมสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าข้าแต่ท่านพระโคดมสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือหนอที่จะเห็นสิ่งนั้นว่านั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวเรานั่นเป็นตัวตนของเราข้อนั้นไม่ควรเลยท่านพระโคดมอกิเวสนะท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรเวทนาสัญญาสังขารหรือวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงท่านพระโคดมสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์ท่านพระโคดมสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือหนอที่จะเห็นสิ่งนั้นว่านั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวเรานั่นเป็นตัวตนของเราข้อนั้นไม่ควรเลยท่านพระโคดมอกิเวสนะท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรผู้ใดติดทุกข์เข้าถึงทุกข์แล้วกล่ำกลืนทุกข์แล้วยังพิจารณาเห็นทุกข์นั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราผู้นั้นจะกำหนดรู้ทุกข์ได้เองหรือจะทำทุกข์ให้สิ้นไปอยู่จะมีบ้างหรือข้อนั้นจะพึงมีได้อย่างไรท่านพระโคดมข้อนั้นมีไม่ได้เลยอกิเวสนะท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรเมื่อเป็นอย่างนี้คนที่ติดทุกข์เข้าถึงทุกข์กล้ำกลืนทุกข์แล้วก็จะพิจารณาเห็นทุกข์ว่าทุกข์นั้นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราอย่างนั้นไม่ใช่หรือข้อนั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นท่านพระรมจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้อกิเวสนะเปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการแก่นไม้เที่ยวเสาะแสวงหาแก่นไม้ถือเอาขวานที่คมกล้าเข้าไปสู่ป่าแต่เขาเห็นต้นกล้วยใหญ่ต้นหนึ่งในป่ามีลำต้นตรงเป็นต้นยังอ่อนยังไม่เกิดแก่นไส้เขาจึงตัดต้นกล้วยนั้นที่โคนแล้วตัดที่ปลายปอกกลีบออกในขณะที่เขาปอกกลีบออกอยู่นั้นไม่พบแม้แต่กระพี้ของมันจะพบแก่นได้แต่ที่ไหนเล่าข้อนี้ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันท่านที่ถูกเราซักถามแล้วกล่าวแก้ในถ้อยคำของตัวเองก็พึงว่างเปล่าแพ้ไปเองฉะนั้นอกิเวสนะท่านได้กล่าววาจาในที่ประชุมชนในกรุงเวสาลีว่าสมณะหรือพราหมณ์ผู้เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นคณาจารย์ที่ปฏิญญาตนว่าเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าโต้ตอบวาทะกับเราแล้วจะไม่พึงประมาไม่สะทกสะท้านไม่หวั่นไหวไม่มีเหงื่อไหลจากรักแร้เราไม่เห็นเลยแม้แต่คนเดียวหากเราโต้ตอบวาทะกับต้นเสาที่ไม่มีจิตไม่มีใจแม้เสานั้นโต้ตอบวาทะกับเราก็ต้องประมาสะทกสะท้านหวั่นไหวไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงมนุษย์เลยดังนี้อกิเวสนะหยาดเหงื่อของท่านบางหยาดหยดลงหน้าผากไปยังถึงผ้าห่มแล้วตกอยู่ที่พื้นส่วนหยาดเหงื่อในกายของเราบัดนี้ไม่มีเลยเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสดังนั้นแล้วได้เปิดพระวรกายที่มีชวีวันดุจทองคําในที่ประชุมชนนั้นไม่ปรากฏเห็นว่ามีเหงื่อเลยสัจจกนิครนาตบุตรได้เป็นผู้นั่งนิ่งเก้อเขินคอตกก้มหน้าซบเศร้ามุดปฏิภาณในครั้งนั้นเจ้าลิชวีนามว่าทุมมุขะเห็นสัจจกนิครนาตบุตรนั่งนิ่งเก้อเขินคอตกซบเศร้าหมดปฏิภาณแล้วจึงได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพเจ้าขอแสดงอุปมาถวายเชิญเถิดทุมมุขะเชิญเถิดข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญในที่ใกล้บ้านหรือนิคมที่มีสระโบกกรณีอยู่สระหนึ่งในสระนั้นมีปูอยู่ตัวหนึ่งเด็กชายเด็กหญิงเป็นจำนวนมากออกจากบ้านหรือนิคมนั้นไปสู่สระโบกกรณีนั้นแล้วก็จับปูขึ้นจากน้ำวางไว้บนบกปูนั้นสายก้ามไปทางใดเด็กเหล่านั้นก็คอยต่อยตีทุบก้ามปูนั้นด้วยไม้บ้างด้วยกระเบื้องบ้างเมื่อปูนั้นก้ามหักหมดแล้วก็ไม่อาจลงสู่สระโบกกรณีนั้นได้เหมือนก่อนแม้ฉันใดทิฏฐิที่เป็นเสี้ยนน้ำที่เข้าใจผิดและกวัดแกว่งบางอย่างของสัจจกนิครนาตบุตรผู้ถูกพระองค์หักโค่นลบล้างเสียแล้ว บัดนี้สัจกะนิครนนาตรบุตรก็จะไม่มาใกล้พระองค์เพื่อโต้วาทะอีกฉะนั้นเหมือนกันเมื่อเจ้าลิชวีนามว่าทุมมุขะกล่าวอย่างนี้แล้วสัจกะนิครนนาตรบุตรจึงพูดว่าเจ้าทุมมุขะท่านหยุดเถิดท่านหยุดเถิดท่านพูดมากไปแล้วข้าพเจ้าไม่ได้พูดกับท่านข้าพเจ้าหารืออยู่กับสมณโคดมสัจกะนิครนนาตรบุตรได้กล่าวอย่างนี้แล้วก็กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคำพูดนี้เป็นของข้าพเจ้าและของพวกสมณพราหมณ์เหล่าอื่นหยุดไว้ก่อนถ้อยคำนั้นอาจเป็นแค่คำเพ้อเจ้อพูดเพ้อกันไปแต่ด้วยเหตุเพียงเท่าไรสาวกของพระองค์จึงชื่อว่าเป็นผู้ทำตามคำสอนทำถูกตามโอวาทหมดความสงสัยปราศจากความเคลือบแคลงถึงความกล้าหาญไม่ต้องเชื่อตามผู้อื่นในคำสอนแห่งศาสดาตนอคิเวสนะสาวกของเราในธรรมะไว้ในนี้เห็นขันธ์ทั้งห้านั้นทั้งหมดคือรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตามเป็นภายในหรือภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณีตก็ตามมีในที่ไกลหรือที่ใกล้ก็ตามด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราสาวกของเราย่อมเห็นเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมเห็นสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งสังขารอย่างใดอย่างหนึ่งหรือวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในหรือภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณีตก็ตามมีในที่ไกลหรือที่ใกล้ก็ตามด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราอกิเวสนะด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหละสาวกของเราจึงชื่อว่าเป็นผู้ทำตามโอวาททำถูกตามคำสอนหมดความสงสัยปราศจากความเคลือบแคลงถึงความกล้าหาญไม่ต้องเชื่อตามบุคคลอื่นในคำสอนแห่งศาสดาตนข้าแต่พระโคดมผู้เจริญและด้วยเหตุเพียงเท่าไรภิกษุจึงชื่อว่าเป็นพระอรหันต์ขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระลงแล้วบรรลุประโยชน์อันตนถึงแล้วมีการแสวงหาในภพสิ้นแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบอคิเวสนะคือภิกษุในธรรมะไว้ไหนนี้เห็นขันธ์ทั้งห้าทั้งหมดนั้นยังได้อย่างหนึ่งทั้งที่เป็นในอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในหรือภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณีตก็ตามมีในที่ไกลหรือที่ใกล้ก็ตามด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่าเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณทั้งหมดนั้นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราจึงหลุดพ้นแล้วเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหละจึงชื่อว่าภิกษุผู้นั้นเป็นอรหันต์ขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์ทำกิจที่ควรทำสำเร็จแล้วมีภาระอันปลงลงแล้วมีสังโยชน์ในภพสิ้นไปรอบแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบเธอผู้ที่มีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนี้ย่อมประกอบด้วยคุณอันยอดเยี่ยม3อย่างคือ 1. มีความเห็นอันยอดเยี่ยม 2. มีข้อปฏิบัติอันยอดเยี่ยมและ 3. มีความหลุดพ้นอันยอดเยี่ยมและเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนี้เธอผู้นั้นย่อมสักการะ คารพนับถือบูชาตถาคตด้วยความเลื่อมใสว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงเป็นผู้ตรัสรู้เองแล้วทรงแสดงธรรมเพื่อสอนผู้อื่นให้รู้ตามทรงทรมานฝึกพระองค์ก่อนแล้วจึงทรงแสดงธรรมเพื่อทรมานฝึกสอนผู้อื่นทรงสงบระงับกองกิเลสได้แล้วจึงทรงแสดงธรรมเพื่อสอนผู้อื่นให้สงบระงับกองกิเลสทรงข้ามห้วงกิเลสได้แล้วจึงทรงแสดงธรรมเพื่อสอนผู้อื่นให้ข้ามห้วงกิเลสทรงดับเพลิงกิเลสได้ด้วยพระองค์เองแล้วจึงทรงแสดงธรรมเพื่อสอนผู้อื่นให้ดับเพลิงกิเลสดังนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสัจจกนิครนนาตบุตรได้กราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระกรมผู้เจริญข้าพเจ้าเป็นคนคอยกำจัดคุณของคนอื่นเป็นคนขนองวาจาได้เข้าใจพระดำรัสของพันพระสมณะโคดมว่าตนสามารถรุกรานได้ด้วยถ้อยคำของตนเมื่อบุรุษมาปะทะช้างที่ซับมันเข้าก็ดีมาพบกองไฟที่กำลังลุกโปร่งอยู่ก็ดีมาพบงูพิษที่มีพิษร้ายก็ดีก็ยังจะพอเอาตัวรอดไปได้บ้างแต่ถ้ามาพบกับท่านพระสมณโคดมเข้าแล้วไม่มีใครจะเอาตัวรอดได้เลยข้าพเจ้าเป็นคนคอยกำจัดคุณของผู้อื่นเป็นคนขนองวาจาได้เข้าใจว่าแต่ตนเองสามารถจะรุกรานผู้อื่นด้วยถ้อยคำของตนขอท่านพระโคดมพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จงรับนิมนต์เพื่อฉันอาหารในวันรุ่งขึ้นนี้เถิดในลำดับนั้นสัจจกนิครนนาตบุตรผู้พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วจึงได้บอกกับพวกเจ้าลิชวีเหล่านี้ว่าเจ้าลิชวีทั้งหลายโปรดฟังข้าพเจ้าข้าพเจ้านิมนต์ท่านพระโคดมพร้อมด้วยกับภิกษุสงฆ์ไว้เพื่อฉันอาหารในวันรุ่งขึ้นพวกท่านจะนำอาหารใดมาเพื่อข้าพเจ้าก็จงเลือกอาหารที่ควรแก่ท่านพระสมณโคดมเถิดเมื่อราตรีล่วงไปเจ้าลิชวีเหล่านั้นได้นำภัตตาหารประมาณ500สำรับไปให้แก่สัจจกนิครนนาตบุตรเขาจึงได้จัดของเคี้ยวของฉันอันประณีตในอารามของตนแล้วจึงได้กราบทูลนิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้าไปก็ในเวลาเช้าจึงเสด็จไปพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ทั้งหลายไปยังอารามของสัจจกนิครนนาตบุตรได้ประทับนั่งบนพุทธาสนแล้วสัจจกนิครนได้นำของเคี้ยวอันประณีตประเคนแก่พระภิกษุสงฆ์อันมีพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นประมุขด้วยมือของตนเองเมื่อพระผู้มีพระภาคเสบยเสร็จแล้วทรงละมือจากบาทแล้วสัจจกนิครนจึงเลือกนั่งณที่สมควรข้างหนึ่งซึ่งต่ำกว่าและได้กราบทูลว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญขอบุญและผลทานในครั้งนี้จงมีเพื่อความสุขแก่ทายกทั้งหลายเถิดอคิเวสนะบุญและผลบุญในทานนี้อาศัยทักกิเนยบุคคลที่ยังไม่สิ้นราคะโทสะโมหะเช่นกับท่านจะมีแก่ทายกทั้งหลายบุญและผลบุญในฐานนี้อาศัยทักกิเนยบุคคลที่สิ้นราคะโทสะโมหะเช่นเราจะมีแก่ท่านฟังธรรมคำพุทธ